26 minuts, seguim en directe al Gabinet de Crisi. Avui ens visita la batlessa de Palma, Aina Calvo. Bon vespre, senyora Calvo. Molt bon vespre. Gràcies per venir, per visitar el Gabinet de Crisi novament, perquè no és la primera vegada. No és la primera vegada. Gràcies per tornar-nos. Sí. Clar. El problema és que la família ha crescut, senyora Calvo. Ah, sí? Sí. I la crisi més també, no m'assusteu. La crisi, bé. No, anem al contrari que la crisi. Ara hi ha retallades aquí per ja tot. Ja està, i nosaltres anem, diguéssim, anem que anem creixent. Sí, és ben vera, anau al contrari. Però bé, és una nota de discrepància, que sempre cau bé. No, gràcies per tornar-me a convidar. Bé, ja ho veurà. Ja veurà que la família té nous membres que de ben segur aniran apareixent al llarg de l'entrevista. De fet, l'han convocat en un moment de calma aparent a l'Ajuntament de Palma. És així? L'Ajuntament de Palma mai té calma, perquè les administracions locals mai se'n tenen. Nosaltres som una administració així animosa, animada i molt activa. O sigui que calma, calma, no n'hi ha. El que passa és que és vera que han tingut onades més grosses. Ara estem per ventura a la davallada de sonada. Un poquet, ja tornarà, ja tornarà. Home, calma, manco pel que fa a les relacions amb els socis de govern, amb l'oposició, mocions de censura, etcètera. Bueno, etcètera, és vera que han passat una etapa més intensa, sí, és cert, és cert. Ara tenim un altre tipus de moviment, també. Però és vera que els ajuntaments som entitats que tenim, vosaltres ho sabeu, un plenaris molt participatius, en la proximitat de la gent, totes aquestes coses que passen un pic al mes, però que són molt intenses. Per això deia jo que no hi havia calma. És que si feim memòria, des del passat mes de setembre, el PP ha canviat de portaveu a Cort. Heu expulsat Unió Mallorquina de l'equip de govern. Miquel Nadal ha abandonat la política activa. Cristina Cerdó se n'ha anat d'UEMA i també ha deixat la política de moment. Això d'estar a l'Ajuntament de Palma, no ho sé, és com el joc de la cadira, un joc de resistència, menys qui aguanta més. Ja ho fan dir ja. És ben vera. Vist així, no li diré que no. Però també és cert que déu-n'hi-do sa cadira, s'arriba a fer feixuga, no se pensi, allò sí? De serí. Sí, però a més de tota aquesta convulsió, també és vera que n'hi ha uns quants, que no són pocs, que han decidit governar tot i les circumstàncies, que no són fàcils, i no tant per mantenir-nos a sa cadira, ni per evitar que uns altres l'ocupin, sinó perquè creiem que en el moment que estem tocava assumir aquesta responsabilitat i mos mantenim, jo crec que com a mínim amb una certa dignitat. Pensa. Ara, això ho han d'opinar uns altres. No són jo. Ui, qui renous? Sí, li presentàvem, senyora Calvo, al senyor José María Rodríguez. Sí, passi, senyor Rodríguez. Ui! No bufi tant. Bona tarda. Buenas tardes, des del lado oscuro de Palma, nosotros estamos aquí quitando siempre a tratar de su programa. Yo siempre pensaba que la bienvenida, señora Calvo. ¿Cómo se cuenta usted? Molt bé, gracias. Yo estupenda. ¿Y qué tal tú, José María? Encantado ¿cómo de verte otra vez. Ya sabes que nos vemos casi cada día, resultando en la ñocaña, resultando y todo esto. Quina cordialitat, de moment. Sí, molta. Sí, ante todo, me puedo quitar la máscara de la pared. Si se lleva la máscara, l'entendrem millor. Gracias, señora. ¿Me entendéis chupando bien? Porque el señor Rodríguez, en aquest programa, ha dit que vos sou la princesa Leila. Sí. Yo soy la princesa Leile. Molt bé, molt bé. La guerra de la galàxia i la batalla no ha terminat todavía, la guerra. No, déu-n'hi-do. Seguro que no. Nosaltres mantenim una relació cordial, és vera, més manco, no? D'una manera educadita, más o menos. Bueno, sí, vosotros desde la ilegalidad, estáis como ocupan el ayuntamiento de Palma. Fíjate tú, fíjate tú. Nosotros desde esa legitimidad que no nos deja estar legítimamente en el gobierno. Claro. Aparte de eso, es un culpable. Claro, porque es una mayoría muy mayoritaria y es vera. Y es així, nosaltres som un govern en minoria i amb una certa, i ho explica molt bé el senyor José María Rodríguez, inferioritat de condicions. Això és vera. Ara bé, som més legals, o no més, som tan legals com qualsevol, som tan legals com l'oposició i com qualsevol altre equip de govern, i en tot cas, si un vol governar, doncs ja sap el que ha de fer. No? Pues, digo. Yo lo que decir es una cosa. Usted lo que ha hecho en el Ayuntamiento de Palma es ocuparlo y pegarse sí, claro, a la silla con pegamento. Claro. Luego, y medio, tanto, con pegamento y medio. Luego, por tanto, después usted no se tiene el derecho de quejarse. Porque si el Partido Popular, en los plenos, vota con la Unión Mallorquina cosas que a usted no le gustan, pues tendrá que aguantar porque está en minoría. Tiene razón, es ben vera. Esto se lo tiene asumido. Totalmente asumido. Pero también tengo que asumir, y yo creo que es muy importante que lo asumiguem todos, y yo creo que si el señor José María Rodríguez lo asumeix como a reglas del joc democràtic, yo creo que moriría mejor todos. A ellos también, Y es allò de que en el principio fonamental de la democracia, qui governa, governa. I l'oposició és espai de fer oposició, però el que no podem fer és governar des de l'oposició. No podem fer les dues coses. Lo estamos haciendo. No, claro, pues ese es el problema. Ah. Unos cuantos palos en las ruedas, en fin, todo ese eso. Ese vuestro problema. Se'n serà més enfora. Però ja està, home. Nosaltres seguim en les actuacions de govern, intentem arribar a acords, i jo també li vull agrair al senyor José María Rodríguez, que és el que comanda, independentment de tot el grup municipal del Partit Popular, doncs que així tot recolza algunes accions municipals, ha donat el seu vistiplau a votar accions del govern. I oposició també, constructiva. Claro, i nosaltres també hem recolzat algunes de les seves. Amb altres estem una mica en desacord, la veritat. Bueno, per sort, eh? Jo és que molt d'acord no hi vull ser. No hi vull estar massa d'acord, no. Bé, sense anar més enfora, d'alguns pals a les rodes, a la darrera plenària, la setmana passada, l'oposició va aconseguir que el sou de la batllessa es retallés en un 10% i no en un 9%, que era la retallada que corresponia. Un dia que vos, per cert, no éreu a la plenària per qüestions o motius personals, vos ha caigut malament això de la retallada i segon que es decidís un dia que vos no hi éreu a la plenària? Doncs miri, jo, més que caure malament, és aquesta sensació de dir... Jo crec que a la política no tot val, no? Ni tots som iguals. I afortunadament, com que ni tot val ni tots som iguals, tinc la tranquil·litat de que jo això no ho hagués fet mai, no? Allà cadascú, i ja donant les explicacions, és que les hagin de donar, perquè a mi no m'ha ve d'un 1%, no m'ha ve d'aquí. I una altra cosa és l'explicació, que em sembla encara més dura, no? Ja no només és fet, sinó que això sigui un càstig, no? Que recorda a temps, això, de molta oscuritat a la gestió municipal, dels quals el protagonista, no sé si m'atrevia a dir-ho, mos acompanya en aquesta taula. Però dit això, ho visc amb... Sí, bueno, però després n'hi ha que som una mica rebels. I què li vamos a hacer, no? Ni con un 1% de menos es igual. No tot mantendrem l'acció. Si nosotros no aplicamos la tijera, ustedes no la aplican, como toca. Bueno, pero nosotros aplicamos tijerazo también, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ho feim des de l'acció de govern, que és el que no agrada, independentment de la ciutat, no? Jo penso que, de totes maneres, això són detalls segurament poc elegants, però en tot cas denoten també una forma de ser i una forma de governar, que per cert formava part d'un altre eslògan d'una campanya electoral del partit en el qual jo milito, sí, però d'una altra forma de ser i una forma de governar. Però això aplicat a les circumstàncies, doncs mira, el que comentàvem és així. Tant de bo que només va ser un 1%, no?, aquest canvi. Bueno, sí, ells tenen la potestat d'anar fent, però quan tu en té clar per què és i en el per què és no hi ha cap interès personal, més enllà d'aquella vocació de feina i de servei públic, doncs escolti, això és el de menys, no? Mos queda un any, sabem que no serà un any fàcil i jo crec que... Jo he confiat sempre molt en el sentit comú de la gent i la gent farà la interpretació que n'hagi de fer, quan l'hagi de fer i aquí, a mi me trobaran en el mateix lloc de sempre, no? Ahora el 1%. Sí. Bueno... Ahora es un 1%. Y luego veremos. Pero estando... Sí. Exactamente. Porque yo quiero anunciar que el próximo pleno vamos a proponer no una rebaja de sueldo. Uy, qué no. ¿Ah, no? Subestándose directamente, ustedes, que sobre que estando ocupándose, agarrándose a la silla, pero tanto sube, a que no vaya a cobrar usted por estar de ocupa. ¿Cómo? Pero yo puedo hacer una pregunta. Yo puedo hacer una pregunta en el señor Rodríguez. No cobra. No tiene que cobrar. Ah, aguanta. Això, clar, que el moviment ocupa... El moviment ocupa... El moviment ocupa és de Franc. Partim d'aquesta dimensió. El moviment ocupa és de Franc. I és clar, això és com dir que l'afició i les clans que duen acompanyats els líders de l'oposició, que són també els que cobren no sé quant de sous, amb exclusivitat, aquests sí que se mantenen. Esto lo tenemos claro. Nosotros tenemos... Son legítimos. No tanto en exclusividad, y usted lo sabe. No, no. Para nada. Yo no ho qüestiono, demano. Sí, y los que lo están como otros. Yo, a las 8 en el despacho. Claro, pero yo me pregunto, yo puse una pregunta, yo sí, me demano, claro sí. pero el señor José María Rodríguez, ¿quién la ha votado a Palma? Es, yo es que me sorprende mucho eso, porque pienso, claro, es que ellos pues nos comandan y nos dicen lo que han de hacer, pero ¿cuánta de gente? ¿Ah, sí? Pero y en esta no cuenta, lo digo por lo de la legalidad, es que estoy un poco perdida, yo necesito que me ilustre. Aunque te tanta experiencia... Bueno, ¿quién ha votado a los concejales? No electo de su equipo de gobierno. Bueno, pero eso lo dice la ley, que podemos tener concejales no electos. Claro, pero nosotros lo que nos pasa es que no es un concejal no electo, señor José María Rodríguez, es el que manda. Jo crec que urgeix un debat entre la senyora Calvo i el senyor Rodríguez un altre dia en aquest programa. Urgeix, han de tenir un altre. De fet, això demostra que en certa mesura hi ha hagut més tensions entre el Partit Popular i el Partit Socialista a l'Ajuntament de Palma que el govern i el Consell. A vos mos han acusat de prepotència. Creu que hi ha un component personal en aquest tema? jo no ho visc així, com a component personal. No sé si és que no ho vull viure, però no ho pens de que, així. El que sí crec és que hi ha una certa fixació, no? Mm. És grup d'oposició de fer oposició, també, és vera. I a més jo els entenc, és a dir, en una situació tan política com la que vivim, que és grup majoritari sigui, és que ocupa l'espai, ocupa, perdó, però en tot el millor concepte d'estem ocupar, no? D'oposició, això els inquieti i els generi una certa incomoditat. Ho entenc. Ara, han d'analitzar per què passa tot això. No, que no poden fer és esborrar la memòria, no? Aquí hi ha hagut uns fets que han estat denunciats, sí que hi ha hagut doncs, acusacions, hi ha processos judicials, hi ha tota una sèrie de qüestions que afecten a fer les coses malament i de ficar mà a la caixa, i que els protagonistes són el Partit Popular i Unió Mallorquina. Per això nosaltres rompem un pacte i pensam que Unió Mallorquina ha de tenir una oportunitat de regeneració, i estem en aquest procés, i jo estic convençut que ho aconseguiran, i ningú ha negat la possibilitat d'arribar a acords amb Unió Mallorquina i amb el Partit Popular, però nosaltres entenem que la crisi institucional és una altra crisi, però que patim en aquesta comunitat autònoma afecta directament en el Partit Popular. M'ha agradat molt això que ha dit Naina. President Antic, què tal, Naina? Com estàs? Hola, això de totes aquestes qüestions, ho has sentit? Sí, que ha dit, sí, totes aquestes qüestions, que sí. És una frase això meva. Això s'encomana, president? Jo crec que sí. Crec que tens copyright. Ah, sí? I totes aquestes qüestions. Com estàs, Aina? Com molt ha anat bé. Això? T'he duit una matiusca de Moscou. Ah. I també t'he duit una gorra d'aquestes de llana. No sé quines dels dos reials t'agraden més. Home, jo lo de la catiusca aquesta de que té... Sí, aquesta catiusca m'agrada. Catiusca no. Catiusca no. Catiusca aquesta. No sé per què. Patatiusca, catiusca, com se pluja, és igual. Paquita, se te pone aquesta que va picada una dins una altra, hombre. Catiusca m'agrada. No t'ha agradat? Catiusca, no vol dir. Què catiusca d'aquesta? Ah, matiusca. Machatiusca. Que ho digui el senyor José María Rodríguez, que segur que ho entenem millor. Però sí, és molt fàcil de pronunciar. Sutuca. Vale. Eso. I tota la vida, quan ho sabré en russo. Que, a més, aquesta Matiusca, no sé si veus, se pareix un poc en engrosque. Perquè saps que les Matiusques, cada vegada que treus una Matiusca en surt una altra. Dóna molta sorpresa. Molt bé, però això té que veure amb alguna connotació femenina? No. No, de cap manera no. Jo te volia fer una pregunta perquè ara supos que saps que el Bloc i el PSOE no passant per la millor relació i totes aquestes qüestions, i que per altra banda amb Unió Mallorquina pues, hi ha un període d'acostament, amb en Josep Maldià tenim molt bona relació. Per tant, ara que estem en confiança, te vull demanar, perquè és important pel meu govern, si tu estaries disposada a pactar amb Unió Mallorquina tot el que queda de legislatura, ara que també t'ha llevat de damunt a Miquel Nadal i a Cristina Cerdó, i per tant crec que és una bona oportunitat. Home, jo ho he dit sempre, crec que és una bona oportunitat poder tenir acords puntuals i dir, escolta, si hi ha coses en les que estic d'acord i Unió Mallorquina s'assuma, perfecte. Si a més d'Unió Mallorquina s'assuma el PP, molt millor per tots. I crec que això forma part de les regles del joc, no? Una cosa és això i una altra cosa és el format de coalició que vàrem iniciar en el principi del mandat i que desafortunadament no ha pogut conèixer el final esperat. Ho descarten. Tornar a fer un... D'aquí en el 2011? Doncs, i com poden pensar una altra cosa? No, jo crec que estem en una conjuntura distinta, Unió Mallorquina també, eh? Però jo crec que també exerceixen segurament accions, vull dir, poden arribar a donar suport a accions de govern municipal o de govern autonòmic que considerin que siguin o que entrin dins els seus paràmetres. No? Per exemple, tenim ara el discurs en l'Ajuntament de Palma molt demagògic, per altra banda, en el tema dels dinamitzadors lingüístics. No? El Partit Popular reiteradament diu allò dels han d'eliminar i els han de llevar i jo nosaltres proposarem, perquè a més això és una ruïna i a més aquest dober se podria dedicar a una altra cosa. Perfecte. Dinamitzadors que no són comissaris polítics ni comissaris lingüístics, sinó que són professionals que ajuden a conèixer un bé de la nostra terra, que és la llengua, i que a més treballen amb l'integració de persones nouvingudes, no? Que crec que és bo i que això ajuda a una millor convivència, que també ho han de menester. Doncs, què ha dit Unió Mallorquina? Escolti, nosaltres això no ho recolzarem. Bueno, nosaltres no rebutjarem aquest suport, només faltaria. Aina, és que te feia la pregunta, però realment és una obligació. Per tant, t'estic dient que ho facis, que patis amb Unió Mallorquina. Però, mem, és que aquí si tot ho supos... no. Si t'ho dic jo, supos però... que me faràs cas. Clar que sí. Clar que sí, jo som molt disciplinada. Senyor José María ho sap molt bé. Bueno, jo des de Unió Mallorquina, sí, bé, vull dir des de la nova... Senyora Julbe, sí. Portaveu de des de la nova impoluta Unió Mallorquina, vull dir nova? Que... Nova? Com? Nova impoluta Unió Mallorquina. Jo volia dir que aquest tarannà de la senyora Calvo mos agrada, sempre mos ha agradat el seu tarannà. Per aquí anem bé, sí, vinga. Però que, senyor Antic, això també va per vostè, i que per nosaltres seria condició sine qua nime, que per pactar... Sí, com? Con la Katiuska. Sine qua nime. Això és seria, con la Katiuska. És una condició... Sí, sine qua nime. Sí, s'entén, s'entén. Que per pactar no aixequin les estores de Maya, perquè sabem que pols n'hi ha a totes les cases. Ah, sí, però justament pols a Maya, que és la que s'encarrega de netejar... Bé, coses, ai, no? Rufa, coses no amagades. No m'ho posi tan complicat. Què vol dir? Jo crec que... Mira, a Maya m'ho ha passat una cosa bueno, tremenda, però dins tot això, que és la convulsió general, ara vivim un moment que jo crec que és bo per la gestió municipal. I és que tots els partits polítics estiguin seguts a una taula, o estiguem seguts a una taula, i intentem treure endavant un vaixell com aquest i dir, escolta, si tenim sospites anem a actuar, si pensem que ho hem de fer d'una altra manera anem a posar-nos d'acord i a més, sobretot anem a garantir que l'empresa funcioni bé econòmicament, no? I anem a donar seguretat als treballadors i garanties i viabilitat per l'empresa. Fa molt d'anys, per no dir, crec que mai havia passat que totes les formacions polítiques estiguessin segudes a una taula abordant això, incloent, per suposat, una mallorquina. O sigui que, senyora Julve, jo crec que anem per bon camí. Haurà una auditoria específica a l'empresa municipal de Clavegram com hi ha hagut a l'Institut Municipal de Formació i Ocupació, l'INFOF? Si així s'acorda per part de la comissió pertinent, sí, no hi haurà cap inconvenient. Vostè no és partidària que hi hagi? Jo soc partidària que puguem... En aquest cas, puguem tenir... Jo crec que ho han de fer per tot, alerta. És vera que en el cas de Maya s'han sentit moltes coses i és vera que després de la ruptura d'espacte i ha hagut fins i tot ciutadans que han vertit una sèrie d'acusacions en els mitjans de comunicació. Jo sempre he dit, a mi ningú mai m'ha vengut a denunciar una mala pràctica en Maya, perquè jo ho hagués posat en coneixement de la fiscalia, de la policia, de qui fes falta posar-ho. Ni ha anat a la fiscalia o a la policia a fer-ho. Ara bé, és cert que necessitem esbrinar què passa i sobretot eliminar dubtes, a vegades per desinformació i altres vegades igual hi ha coses que no s'han fet bé i hem d'averiguar per què. Ara bé, EMAI està obligat a fer auditories, la intervenció municipal fa la seva feina també, jo ho vull defensar, per això és una cosa que ja està alerta i això, que se feia abans i que se farà. I el que hem fet és intensificar més el control damunt, no només EMAI, sinó MT, empresa funerari, vull recordar, mira el que vivim de l'empresa funerari, i si és necessari encomanar una auditoria externa perquè mos permeti no fer esa auditoria comptable, sinó analitzar molta més paperassa, per dir-ho d'alguna manera, sobre l'empresa, jo no hi veig cap inconvenient. I a més ha dit si és necessari, vol dir si ho decideix si la comissió. Sí, jo crec que és important que ho decidim entre tots. Què és el que a mi no m'agrada de quan tu vas llançant aquestes informacions així? Que sembran sospites fins i tot sobre les direccions tècniques. Alerta, una cosa és la qüestió política i una altra cosa distinta són els equips tècnics d'una empresa com EMAIA que fa 20 anys que hi són, alguns d'ells. Escolta, que fa 20 anys que fan la seva feina i potser se poden haver equivocat, però també han seguit els mecanismes que estan establerts. Anem a ponderar això, és per això que a mi no m'agrada l'anunci d'una auditoria com una qüestió netejadora. Anem a valorar quina informació tenim, quin diagnòstic tenim i si és necessari ampliar-la, anem a fer-ho, no en tenc cap inconvenient. Al contrari, jo crec que és bo per tots també. Però anem a fer això aquí i anem a analitzar si la meta també seria necessari. En fi, ho hem fet, per exemple, en l'empresa funerària municipal, escolti, mirin quin equip, què estem visquent i no hem fet una auditoria externa. Això ho hem fet analitzant les dades de l'auditoria que ja existeix. A vegades un s'ha de voler llegir els papers. Conseller Carles Manera, bon vespre. Sí. Hola, Aina, com estàs? Hola, com estàs, conseller? Molt bé. Vaja, he fet il·lusió. Compartim himne. Un beso. Avui no duu les tisores, el senyor Manera. Ai, la llei de capitalitat, senyor conseller, ara que el tenc. No només això. Com anirà això? Com anirà? Apunta. Vinga, apunt. El tramvia... La noble idea, senyora Calvo. Sacaré lo que pueda, sacaré cosas. Me sap greu perquè fins i tot han creat l'empresa pública, la Societat Anònima Tramvia, ara no recordo el nom. Tram, tramvia o tram, no sé què. No, això és tram, tram, tram. Me sap greu, però sé que era una promesa electoral vostra, però fora, això. Ah, sí, senyora Calvo, està difícil, no, això? Però és vera que això no mos impedeix continuar fent feina, alerta, perquè una cosa es pot tenir tot el finançament i una altra cosa distinta és que nosaltres podem anar preparant tota la planificació d'arribada del tramvia. De fet, ja anem amb bastant de retard. estem en tot el tema del projecte bàsic, que segur que se fa ser primera, o ser inicial, per poder passar a exposició pública i que d'alguna manera és el primer dibuix de dir, el tramvia passa per aquí, amb aquestes condicions, etc. I aquí els ciutadans, tant els particulars com les empreses, la gent organitzada amb entitats, pot presentar al·legacions i dir, jo no ho vull, a mi no m'agrada, canviïn de traçat, o els partits polítics, etc. Això és un procés que hem de passar. I d'aquí a que se faci un projecte constructiu, nosaltres ja sabíem que havien de passar com a mínim uns 4 anys. Doncs mira, ara no tindrem el millor finançament, però sí podem adelantar la feina. Què hem de fer? Això és la crisi. Vostès que no són esgavinat. Les vies. Sí. No. Però tenim part de ses vies, però tenim part de ses vies. Mira, part per unes vies. Altres. Miri, tenim una altra. La Vallesa respon, Juana Mari, me fa senyes. Juana Mari és una veïnada precisament de la zona. Jo soy una persona más afectada, claro, porque es que ustedes habían prometido, ¿no? El parque es encima todo el asfalto. El parc de les vies, ¿no? El parc de las vías, ¿no? Lo llamaban, sí, que lo estabas aquí diciendo. Pero es que ahora lo van a hacer al final de todo. Lo ponen allí, al final com, la vía com? Cintura. Al final de... Ah, que sí, que se vía ya lo lejos. A ver cómo quedamos, porque es que yo no me aclaro, con este tema, de verdad. No m'estranya, no m'estranya. És que ho té difícil per aclarir-se, perquè havia de ser un parc tot. D'espar va con... Això ho no havíem promès, vostès. Ja tiene mucho verde. Sí, ja tiene no ho serà. Sí. Ah. Alerta. Tots són fases. No me dirás que no tiene árboles. Un moment. Tiene unos cuantos, sí. Yo voy Pero y una bocanada concepto, de oxígeno. Es otro concepto. O sea, es aquello de zona verde, Señorita, verde. Señorita, vos no venguis a moto, eh? Jo no sé si m'he vist que prou d'allà. Sí, l'altre senyor Estrella. Vam escoltar-la i després valora. Jo vos ho conc. Sí. Se va fer un concurs per poder transformar tota aquella zona en el parc. Aquest concurs, bueno, és un projecte, jo crec que a més va comptant la participació de tantes plataformes, veïnats, etc. Se va dividir en distintes fases i ara tenim dobbers, que la cosa ja està complicada. I no tenim tramvia, perquè no tenim dobbers, però tenim dobbers planer, dèficit, planer. Tenim dobbers per fer una de les fases. Què varen pensar? Varen pensar que era millor guanyar espai en el final que invertir-ho en una zona que ja havia patit moltes obres i que tanmateix només faríem una part. Per tant, estratègicament creiem que era millor en termes de funcionament i d'ampliació de la zona fer-ho cap en el final. La qual cosa no vol dir que en so temps anem guanyant zona verda a la resta, però necessitant que transcorri temps i un pla de mobilitat addicional. Per tant, hem de ser pacients, Juana sí, Mari. Pues eso un poco si de paciència. Venga, continuem amb l'alcaldessa Responde. Senyor Estrelles, teniu un dubte, sí, no? Sí, senyora Calvo, jo votava en així, jo em fegida. Però vostè me cau bé. I de voti, que necessitarem molt no, de votes 2011. No, això és una altra cosa. Jo dic que me cau bé. El que faré bueno. D'aquí un any, ni ja ho sé. Perquè ja tinc una pregunta, per què ja no posen els adornos a cort per ser processor dels corpus? Perquè tema, si tema, no ho posen tema, l'any que ve, tema. Jo no la votaré. Doncs miri, jo crec que després de 30 anys d'ajuntaments democràtics i a poc tots que anem normalitzant les relacions entre l'Iglesia i les institucions públiques i tota aquesta cosa, jo crec que és bo que diferenciem els espais de pràctica religiosa, que s'han de respectar i per suposar cada vegada que se'ns demana una ajuda a aquest respecte doncs, a una processó de les característiques que sigui, nosaltres intentant facilitar-ho molt i que aquelles persones que són creients i practicants ho puguin fer amb totes les garanties i se puguin sentir orgullosos de fer-ho a la seva ciutat. I una altra cosa distinta és que la institució municipal, que no és una institució religiosa, s'impliqui directament en això. És com si, d'alguna manera, ara ho exageraré, però tampoc celebraríem un plenari de l'Ajuntament de Palma a la catedral, doncs perquè són espais distints. Una altra cosa distinta és el bisbe participa... Són les tradicions, senyora Calvo. Sí, però hi ha tradicions que necessiten també lectures, i lo dur seria que no hi hagués processos dels corpus, això diríem, escolti, és que no hi ha una processó, això seria un drama. I per suposat, seria molt difícil que nosaltres diguéssim, ah, no, hi ha una processó i nosaltres no hi volem participar, i a més, ni hi haurà policia, ni tearem carrers, que se muntin com vulguin, això seria inadmissible. Clar que no, però crec que la simbologia també té un significat, i aquesta simbologia de mascle crec que s'havia duit un extrem equivocat, ho pens, i per això ho hem intentat reordenar una mica des del màxim respecte. Màxim respecte. Respecte i responsabilitat, com és això que m'ha fet? Sí, són dos elements, conceptes importants, no? Per cert, com són les relacions amb un dels batles del municipi de Devora, que és Calvià, amb el senyor Delgado? Doncs miri, jo... Una paraula, un adjectiu. Cordials. Cordials. Sí. Cordialitat. Senyor Carlos Delgado. Hola, què tal? Com estàs, Aina? Com t'encontres? Ui, per un moment pensava que m'havia dit com estàs... En català, con el, sin la O. Es que en este programa, por eso estoy aquí, me dejan hablar en castellano. Ah, lo cual caramba. Está muy bien, ¿no? Muy bien. No, tengo unas preguntas para hacerte. Yo tengo un test así rápido. Me tienes que responder a unas cuantas cuestiones. Es un test, a ver si soy capaz. Habitual, ¿no? Sí. Es un test rápido. Preguntas y respuestas breves. Sí. La primera pregunta es, ¿cuál fue la última vez que cogiste la bicicleta? Y no para inaugurar un carril bici, ¿eh? Eso, no me sirve esto, ¿eh? Bueno, pues no, ni me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, ni me acuerdo, no. No soy yo muy ciclista, ¿eh? No, no, no. Al contrario de lo que pueda parecer en el imaginario de todos y todas, no soy muy ciclista, ¿no? De acuerdo. Después de Palma, ¿cuál es tu ciudad preferida? Después de Palma, pues Zaragoza, como viví de pequeño. Ah, por eso, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahora tienes que completar la frase. Zapatero fue en su día... ¿Zapatero? En su día fue... un grandísimo candidato, aunque mejor secretario general y buen presidente. Aunque, sin embargo, ahora mismo... Todo això va ser al passat, ¿no? Bueno, aunque, sin embargo, ahora mismo... Sigue siendo un gran secretario general y un buen presidente. No nos escucha, ¿eh? No te preocupes. Ha bajado ¿eh? De buenísimo a bueno. Cuidado. Esta te va a gustar, buenísimo ¿eh? Candidato, ahora no sabemos si lo va a ser o no. ¡Que sí. Se ha dado pie! Eso le va a gustar. Si va al dentista y para leer solo tiene El Mundo o El Última Hora, ¿qué periódico coge primero? ¡Qué dilema! Un dels dos. El que se me caiga encima antes. ¿Cómo no? Así que se deslice. Y esta es la última. Si tuvieras una hija algún día, ¿qué nombre te gusta más? ¿Francina o Joana? ¡Ah, vaya! Uau, pues escolta, me va bé tot, no tindria ningú problema. Joana Francina, se llamaria, Francina. No? Joana sí, Francina. Ja me seria, mo mare nom Joana. Mo mare nom Joana, per exemple, no, que Joana, podria ser. No. Però Francina és un nom que... me du bons records. Ai, no. Que bé que estàvem a la universitat, eh? Molt bé, bueno, sí, però van triar classes... això voluntàriament, eh? Jo hi tornaria. Jo hi tornaries? Sí. No me puc creure. I alguna cosa que em diu que tu tornaràs, també. Bé, ja ho veurem, conseller. Aina Calvo, per cert, si ha d'anar a la platja, si ha d'anar a una cala o si ha de recomanar a una persona que vengui de fora, quina recomana de les Balears? De qualsevol si de les té molt illes? Poc temps, passa per Palma, ve un congrés, però bon a fer un cafico, que diuen Camp Brentoni. Molt bé, ara, molt bé. Deixes meves, sí. O Ciutat Jardí, que també és una platja que té aquest component encara molt palmassà, petiteta, molt agradable i d'aigua molt neta. Camp Brentoni o Ciutat Jardí. Bé, ja imaginava que diria una de dins de Palma, del terme municipal de Palma. Aina Calvo, moltes gràcies. Ara coneixeré gràcies les propostes dels oients. Vinga, gràcies, gràcies. I fins una altra ocasió i bona sort. Moltes gràcies. En qüestió de segons, això, escoltam les propostes dels oients per triar la millor platja de les Illes.